tu 0-0-0 ai. Știi, chelul umbla domn fr... Paraziții, urcă-te pe ușe să te bat în cuie. Îmi place că porți gât încât poți să faci scutură patru țigări de tutun. Vreau să văd răsăritul la Neptun după primul fum. Ți-e frică că ai trăit mult prea multe zile acidulat, de n-ai să mori, din viață scapă cine poate. Accidental, m-am accidentat la modul fin. Sport extrem, ne place să ne prăbușim. Fetele dau din motoare cu elementele din dotare. Comit crime, virusul intitulat de hip-hop face victime. Am doza ce dacă sunt falit, îmi zic bine lucrat, bine gândit. Noi suntem de generația următoare. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate. Fii bandită cu banditul, încearcă să mă îmbârlici cu fizicul. Acum un an de zile am marcat teritoriu, ți-am verificat liftul și am plecat rapid ca familistul. Tot ce am adunat până acum a fost amenzi, lasă-le să curgă. Pentru viitor mi-am propus cearcăne și burtă. Nu mă întreba ce fac, nu știu niciodată. Nu arăt oricum de parcă aș fi băut doar apă plată. Toți bagabonții rași în cap, vreți să internați la spitalul 9, secția agitați. Rupt în intersecție, cu ochii injectați, sunt un fel de Napoleon. Voi degeaba circulați. Femeile dispar cu mașinile și cu banii, incompetentele rămân cu bagabonții. Uite așa vă trec degeaba anii. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate. Am o fixație pe creier, dar o țin mereu palmată. Îmi place să cânt la două corzi odată. Adun un pansament cu etichetă și ceva să sting. Alerg după femei să le, dar nu pot să le prind. Toți bagabonții care zâd în față, o să afle acum ce am să zic o viață. Știți că nu ne face un pahar uscat la gură. Pe noi ne ascultă și poliția română. Spune-mi cum te cheamă ca să zic ce boală ai. Spune-mi unde mergi ca să știu cui vrei să o dai. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate. Când soarele răsare, am ochii injectați, sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați. Viața e mult prea scurtă și mai știu ceva, frate, din viață scapă cine poate.